राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी, विक्रम संवत 2057, 6 दिसंबर 2000, साय लगभग 3 बजे, गोविंद भवन, कलकत्ता। राम। पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सर्वस्वे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। महर्षि विभूषित नवनीत पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो सुमहात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जीव सन्मुख हो गया उसकी निशानी क्या है भगवान? निर्भयता, निर्भय। जैसे लड़की का ब्याह नहीं होता है तब तक माँ बाप के चिंता रहती है, जब घर पर अच्छा मिल जाता है और कन्यादान हो जाता है तो माँ बाप की चिंता मिटती है कि नहीं मिटा। घर पर अच्छा मिल गया और प्रेम से प्रदान कर दिया, भाई अपने घर चली गई तो माँ बाप को शांति मिलती है कि नहीं? ऐसे भगवान के चरणों के शरण होते ही अभय हो जाता है, पर वो बिना शरण हुए अनुभव होता नहीं। भाई करे क्या बताओ, भगवान के शरण होने पर चिंता मिट जाती है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। जय सो प्रतिपाल ये रामदास गोविंद। हम चिंता क्यों करें? जो जागो शरण लियो ताका ताकि राज, जिसको आश्रय दिया है उसको शरण है, उसी शरणों को शरण हो जाना। भाई पूछते तो है बहुत सी बात है, पर आशा रख ले संसार की। संसार की आशा से किसी को शांति मिली नहीं। अब विधवा हो जाती है, ब्याह कर दो, जो ब्याह क्योड़ा वह सुख हो गया। हम पूछ रहे हैं कि जो ब्याह किया है वह सुख हो गया? आपके है विश्वास तो ब्याह कर दो। यू सोचते नहीं, पीछे पड़ जाते ब्याह कर दो, ब्याह कर दो। अच्छा ब्याह कर दिया सुख हो गया, बैठ गया, बैठा हो तो बताओ इतने बैठे से मैं सब ब्याह होने में सुख हो गया। भाई लोग बताओ, मैं नहीं बताओ कि मैं ब्याह हो गया सुख हो गया। लारे बैठ जाओ सुख बोले ब्याह करो, ब्याह करो और पाप करो, घर पात करो, घर पात करो, घर पात गया सुख हो गया, नशबंदी कर ली सुख हो गया, ऑपरेशन करा दिया सुख हो गया। एक दो भी बताओ आप कि मैं नशबंदी कर सुख हो गया, ऑपरेशन नहीं करा, कोई भांग पड़ गई। सच्चे जैसे भगवान में लग जाए तो सुख हो जाए, नहीं तो भाई सुख नहीं है। साधु हो जाओ, ग्रस्त हो जाओ, कुछ हो जाओ, होकर देख लो सुख नहीं। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक है तृष्णा रोग गया। तृष्णा रोग से सुख हो जाएगा। थे उपाय कर रहे हो कि ब्याह कर दो, विधवा को ब्याह कर दो, लारे पड़ जाए ब्याह कर दो, ब्याह कर डर सुख हो गया क्या तो फिर कैसे हो जाएगा। कृपा करो कृपा नाथ, अपनी मर्यादा मत छोड़ो, अपने शास्त्र की मर्यादा है वो सुखदाई है, मर्यादा ही छोड़ो तो सुख कैसे हो जाओगे। आप जितना जितना मर्यादा छोड़ोगे, धर्म का त्याग करोगे, उतना वो दुख बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और मर्यादा में रह करके भगवान का चिंतन करो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, तू बच जाएगा। आपको बात हम पूछे हैं कि जो ब्राह्मण है साधु है वे अच्छा माना जाता है, परंतु भगवान के आश्रय के बिना क्या साधुओं को ब्राह्मणों को शांति मिली है? ऐसे भगवान में रातें लग जाए क्या उसे अशांति रह जाए? तो प्रत्यक्ष में बात है, आप एक भगवान में लग जाओ सुख हो जाएगा, या भगवान में नहीं लगो तो सुख नहीं होगा। कितने ब्याह कर दो रुपया कर दो बेटा, लखपति करोड़पति अरबपति वो पूछ लो तुम्हें शांति मिल गई। तो आपको रुपया मिला तो उतनी शांति मिलेगी, जिनके पास रुपया ज्यादा है उनसे पूछ, क्योंकि मैं रुपया सुख तक करना चाहता हूँ, रुपया इकट्ठा कर रहा हूँ सुख होगा तो करो। आप मानते ही नहीं, बहुत से भाई बहन दुखी होते हैं, रोते हैं, ये होगा हमारे हो जाए, हमारे हो जाए, ये हो जाए, मन चाहे होने से सुखी हो जाओ, ये बात नहीं है। भगवान में सन्मुख हो जाओ तो दुख होने पर भी सुख हो जाएगा, भगवान का भरोसा कर लो। खावन ने रोटी नहीं और पीवड़ नहीं जल पूर्व लेते ही, कपड़ा ही पूर्ण मिलता नहीं, फिर भी अगर ये भगवान का आश्रय है तो सुख हो जाओगा। भगवान को पुकार सुखी हो जाओगे। ऐसे जितने जितने महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, भगवान के प्यारे भगत, उतना उतना शांति मिली है, ये बात प्रत्यक्ष है। आप बताओ कि भगवान के शरण में सुखी देता भाई, वो सच्ची बात है। आप यहाँ इकट्ठे हुए हो तो कारण क्या है? भगवान की बात सुनने के लिए तो आया हो, और क्या बताओ, और हमारे पास क्या है? भक्तों का चरित्र सुनो, शांति मिलती है। भक्त जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, तो निर्मल हो जाओ। और बैम पड़ता है भगवान में ही भजन करे तो भी सच्चे हृदय से करते नहीं, साज में न बात बैठ दी कर्ण आप करते नहीं। एक सोटी राखने भी आपके बड़ी मुश्किल हो गई, ऐसा शांति चाहते हो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अभी याद रखो कभी नहीं होगा। ऊंधा ऊंधा काम करे सुख सावे कैसे होगा? धर्म की मर्यादा क्या तो त्याग करे सेठी का, सेठी सुख हो गया, छोटी रख लो तो सुखी नहीं होगा, नहीं रख लो तो सुखी नहीं होगा, पर मर्यादा त्याग दो तो बस आप मनुष्य बना, आप गया मनुष्य बना तो रहे कम से कम, भाई अपने दया मर्यादा पर है, मर्यादा पर रह करके भगवान को पुकारो, जरूर सुख होगा। नहीं आप विचार करो, इतने इकट्ठे हुए हो तो कुछ तो आप विचार ही करते हो, भगवान के सन्मुख हुए बिना सुख कैसे हो जाएगा? आप बात छोड़ पूछो जी, समझते ही नहीं, पूछते ही नहीं, और जानते हो आपको पता है इस बात का कि भगवान का विश्वास करे और भगवान का पालन करे। हमने तो आपने देखा भाई, मैं तो आप ही जानता हूँ इन बातों को कि जितना भगवान के सन्मुख हुआ उतना सुख हुआ है, जितनी हमारी कमी है उतना दुख है। अगर कमी न भगवान के शरण हो जाए तो सुख हो जाए। आप लोगों ने देखा है सत्संग करने शांति मिलती है, जलन मिटती है, सुख होता है, सच्ची बात है। जो जो कुछ भी सत्संग में लगे हैं, कुछ भी करते हैं तो शांति मिलती है। सत्संग नहीं मिलते न जाने क्या दशा होती है हमारी। हमारे पास रहने वाले भाई भी सब कुछ करते हैं परंतु कितनी शांति है, कितना सुख है, देख लो। जितने दिन भगवान में लगे उतना सुख, जितनी संसार की साधना है उतना दुख है। भीतर से संसार की साधना है, रुपया मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, भाई मिल जाए, मिल गए उनको भी देख लो। जिनके पास रुपया बहुत है क्या उनकी अशांति मिटगी? लाखों करोड़ों अरबों रुपया अरबों में क्या उनके दुख नहीं होता? भगवान के चरणों का शरणा है तो नहीं होता है। ये आप जानते हो, सत्संग करते हो और सुख मिलता है, शांति मिलती है, आपत मिटती है, संताप मिटता है, जलन मिटती है, सुख होता है, प्रत्यक्ष बात है। आप करो आप ही होगा। सत्य जैसे हे नाथ हे नाथ करो, रात दिन लगो करो, भगवान पीछे पड़ जाओ, आपकी अशांति मिटेगी। सच्ची बात है। जब कभी भगवान में मन लगता है तो सुख मिलता है कि नहीं? ब्याह कर लो पहले आते देखो, ब्याह करे और सुखी है चारा, उनकी बात आप मान लेंगे, गर्भ गिरा दो, ऑपरेशन करा दो, नसबंदी करा दो, क्या सुखी हो जाओगे? है विश्वास? फिर क्यों पाप करो, क्यों अन्याय करो? गर्भपात जैसा महान अन्याय, महान पाप, घोर पाप, करत कुशंग चाहत कुशल, करत कुशंग चाहत कुशल, यो ही बड़ो अपशोष, मैं माँ गति समुद्र की रावण बसो परोस। समुद्र बांधा गया, क्या उपराध किया बेचारा समुद्र ने? मेरे पास रावण में था, रावण जो समुद्र बांधा गया, कुशंग से दुख सिवाय कुछ नहीं हुआ। जानते हो, मानते नहीं, कहते मानते नहीं। एक बार मैं हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को शांति मिलेगी, जरूर शांति मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। पर भगवान को पुकारो तब होगा भाई, यूं ही हो जाए अपने हाथ की बात नहीं है, किसी का भी बात नहीं। सॉरी कोई भी दुआ हो जाए तो ब्याह कर लो, ब्याह कर दो, ब्याह कर जितना ब्याज बड़े वह सुखी है। रात दिन इनका में लगे, रात दिन सच्चे जैसे भगवानों को पुकारो भाई तो सुख होता है। अपने अपने टोलियों में जाकर के उनसे सुख नहीं होता, मेरा घर अपना है। सच्चे दिन भगवान में लग जाए, हे नाथ हे मेरे नाथ, करो शांति मिले। सच्ची बात है। मानते तो होने आप, कई भाई कई बहना पूछती है क्या करें, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ, तुमको वो करो शांति मिलेगी जरूर। आपको भी इतने बड़े आदमी आए हुए हो, आपने कई बातें देखी है, बिना भगवत भजन के शांति नहीं मिलती, भगवान की तरफ लगो शांति मिलेगी, संसार तरफ लगो अशांति दुख संताप जरूर नहीं होगा, पक्की बात है। आपको बात हुई तो आप बताओ, हमारा कोई आग्रह नहीं है, आपको दिखते हुए शांति आप बताओ, वो भी करके देखें। भगवान में लगे हैं कुछ बड़े अगाड़ी तो सुखी हुए हैं, ऐसी बात हमारे दोनों में आई है। भगवान का भरोसा जितना है, भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, हे नाथ हे नाथ, तो शांति मिलती है। और कोई है तो आप बताओ, अपना जिद नहीं है, हमारी जिद नहीं, हमारा आग्रह नहीं है, शुभ काम आप करते नहीं, पाप अन्याय करते हैं, झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, पैसा मिल जाए पैसा मिल जाए तो लाखों करोड़ों रुपया के पास में उनको शांति है क्या, फिर आपको कैसे हो जाएगी। ये भजन श्रवण किया है शांति मिली है, बिल्कुल मिली है, इसमें संदेह नहीं है। हम क्या करें बताओ, हमारे तो ये बात देखने में आई है भाई, जितना भगवान का भरोसा रखो, हे नाथ हे नाथ प्रभु को पुकारो तो शांति मिलेगी। और कोई रहता तो और बताओ, आप बताओ क्या दे, हमारा आग्रह नहीं है, मैं जैसे करूँ मैं कहूँ जैसे करो, आप बताओ कुछ मत दो, आप बताओ पुस्तकों पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, देखो क्या शांति मिलेगी। कोई बेचारा भजन स्मरण करता हो तो भजन छुड़ा देते हो, क्या कर दो, क्या कर शांति हो जाएगी, जो ब्याह जुड़ा उनको शांति मिल गई, वही शादी उनको मिलेगी, और क्या मिलेगा, और क्या चीज मिलेगी बताओ, वर्ष भाई क्या मिलेगा। सत्संग करने वाले भी सच्चे हृदय से जितने भगवान में लगेंगे शादी मिलेगी, और टोली बना करके हमारे में सर, हमारे स्वामी जैसा, हमारे पंडित जैसा, हमारे पंडा सर, आप हमें बातें बनाओ भाई, शांति मिलेगी नहीं, देख लो जाकर देख लो, स्वयं करो अनुभव कर दो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो शांति जरूर मिले। छोटी छोटी बातें भी आप शास्त्रीय बातों को पहचानते पालते नहीं, पालन करते नहीं, चोटी रखने में भी क्या पता थी, वो भी नहीं जानते, जिन्हें उली उड़ी चोटी नहीं है, अब कैसे मैं शांति मार्ग में है नहीं भाई। मैं तो बड़े जोर से कहता हूँ, सबसे हृदय से भगवान का जो हे नाथ हे नाथ पुकारो शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी। और कोई उपाय हो तो आप बताओ, सेवा करो और भगवान को पुकारो। अवगुण छोटो काम को धर्म छोड़ो, जितना जितना छोड़ेगा जितना भगवान के पर नजीक पहुंचेगा उतनी शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। पक्की बात है, हम साधु हो गए परंतु भगवान में नहीं लगे तो वह साधु होना शुरू हो जाएगा। जितने साधु होते हैं सब शुरू हो गए, भैया सच्चे हृदय से भगवान में लगो, हे नाथ करो, एक ही पुकारो प्रभु को, प्रभु के सन्मुख सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही करोड़ों जन्मों के पाप दस हो जाते भगवान के शरण हो जाओ, गुरु का प्रत्यक्ष बात है, सच्ची बात है। आपने भी जब जब सत्संग किया है और उसी अनुसार अपना जीवन बनाया है तो शांति मिली है, और भगवान से विमुख होकर संसार में लगे हो दुख मिला है, ये दुख मिलेगा। फिर सच्चे हृदय से लगते नहीं, करते सो करते नहीं, कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े दरबार काला मुंडा होए का साहिब के दरबार, कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े दरबार। भाई हो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो प्रभु को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो। और कृष्ण किताब देख लो, भजन बिना सत्संग बिना शांति मिलती नहीं, कोई उपाय है नहीं दूसरा, क्या उपाय है बताओ, हमारा कोई आग्रह नहीं बिल्कुल। अपने अपने घर सब खेलते हैं, हमारे तो भाई जाओ, हमारे बाबा जी ठीक है, हमारे स्वामी जी ठीक है, स्वामी जी ठीक है, अरे सब ठीक है, बट भजन करो बेटा क्या हुई समझ ठीक है क्या हुई। आप भजन में जब धंधा लग जाओ, हे नाथ बोलना ही पुकारो, तो उधर शांति कैसे मिलेगी, कैसे मिल जाएगी। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। और करे क्या मनुष्य, बताओ क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे, कौन बतावे, सब दुखी हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं, एक भगवान का सहारा है। सत्संग से शांति मिलती है ये बात पक्की है, हमने भी देखा है आपने भी देखा है, ये बात तो सच्ची है। एकदम शांति मिलती जरूर, और न मिलती मत करो, आपके पसंद नहीं आए तो मत करो, देखो पर हमें तो संदेह नहीं है, कितने सत्संग करोगे, कितने भगवान के परायण हो जाओगे, जीवन सब भगवान के लिए हो जाएगा, उतने सुख आप जरूर हो जाएंगे, जो पकड़ हम कर। भगवान के शरण में बिना शांति मिलती नहीं भाई। एकदम और उपाय हो तो आप बताओ, हम तो आपको पूछने को तैयार है। हे नाथ हे नाथ, आप जबरदस्ती करो हे नाथ हे नाथ, ये आप आठ बार करके देखो तो सही। रात्रि को हे नाथ हे नाथ, आपको भूलू नहीं हे नाथ, आपको भूलू नहीं हे नाथ, आपको भूलू नहीं, आप नकली करके देखो, एक परीक्षा करके देखो, एक दो दिन तीन दिन चार दिन कर देखो, अगर ठीक दिख गए तो लग जाओ, नहीं ठीक छोड़ो, जरूर शांति मिलेगी। बिना भगवान के चरणों के आश्रय बिना सुख हो जाए बात है नहीं, वो किसी में सुख है कोई किसी में सुख है कोई किसी में सुख है, सर्वथा सुख मिटेगा दुख मिटेगा नहीं, एकदम दुख की बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से अपने मन में लग जाओ, अगर और कोई दुख दुख भेज देगा दिखता उपाय के मिटेगा है तो उसमें नगर देखो, हम मना तो करते नहीं, आप देखो आपको नशबंदी करना शांति मिल गई, परिवार नियोजन करना शांति मिल गई, आपको शांति मिल गया, फिर क्यों पाप करो क्यों गलत बात करो, नए नए पाप करते नए नए पाप करते ढंग रहे उनसे सुख मिलेगा ऐसी बात है नहीं, पाप का फल तो सुख नहीं होगा दुख होगा। इतनी अकल नहीं है कि आपको सुख देख करके जो बाल गर्भ में आया उसको जीने में अधिकार नहीं, आप चाहते शांति कैसे मिलेगी, हर एक एक देखा देगी सब करे भजन को भजन देखा देगी नहीं करते, भजन में लगे तो हम भी भजन में लग जाए और पाप करने से हथियार। आप पक्षपात धनक करके सच्चे हृदय से विचार करके सोच करके समझ करके काम करो, जरूर सुख मिलेगा। मनुष्य है ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मनुष्य जन्म ही पाप करने के लिए मंजर नहीं है। आज दो बातें पीछे पड़े, एक तो रुपया इकट्ठा करना, एक भोग भोगना, बस सब तरह के पाप करने को तैयार, अन्याय करने को तैयार, महान महान पाप गर्भपात जैसे सब पाप करने को तैयार, फिर शांति मिली क्या? क्षण को पाता नहीं पड़ेगा और आराम से बहुत नुकसान है भाई, हो बहुत नुकसान है, पाप नहीं करो तो बच जाओगे, करोगे फंस जाओगे जरूरी, पर मांगते हैं नहीं, हमें तो विचार के दुख होता है क्या करे बताओ, शिवाय भगवान के और हमारे को दिखता नहीं और हम क्या करें। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो हे नाथ हे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, लाभ होगा। भजन में लगे हुए भी छोड़ देते, फिर छोड़ देते, छोड़ शांति मिलती नहीं, अशांति मिलती है, क्या करें? अरे क्या क्या करके देखा है आपने, भजन सुनने लगने से शांति मिलती है। हे नाथ, हे नाथ, भगवान लगे हो, केवल ये काम करना शुरू कर दो। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, एकदम दो दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन करो तो सही, करो देखो। जो लोग भगवान में लगे हैं वे शांति पा गए हैं। शेर जी का, भाई जी का इतना प्रभाव आपने देखा है, में रहने वाले उनके चिंतन करने से, उनका संग करने से सुख मिलता। शेर जी का कहना माना, संग किया, सुख मिला है। भाई जी कहने का अनुसार किया, सुख मिला है। प्रत्यक्ष बात है, देखी है, फिर भी आप लगते नहीं। आप ध्यान दो, संसार में गीता प्रेस है, खुला है, आपका गोंडवाउंड हुआ, गीता प्रेस हुआ, इनके द्वारा कितने आदमियों को शांति मिली, कितने आदमियों को सुख, पक्की बात है। नहीं तो दूसरी बात बताओ, हमारे को आग्रह वही है, हमारे को आग्रह नहीं। आपको कोई उपाय दिखता हो तो बताओ, और ही नहीं। अंत में भगवान में लगना ही पड़ेगा। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का अंश है। समुद्र से जल उठता है, और समुद्र से वियोग तो ही मुसाफरी होती है। समुद्र में जाने से शांति मिलती है, ये तो बड़े दुख पैदा है। भगवान से वियुक्त होकर के कोई सुखी हो गया हो, ऐसी बात है नहीं। तरह तरह के पाप आप करने घर गए, कहने पर भी छोड़ते नहीं। एकदम घना आदमी आपको मिलेगा, ऑपरेशन कराया हुआ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, आप किसी संप्रदाय में जाओ, कष्ट नहीं करो, भगवान में लग जाओ, आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और लोगों से पूछो, नहीं कोई शांति का मार्ग है तो पूछो, हमारी मना नहीं बिल्कुल भी। खूब देखो, ब्याह करना है ब्याह कर लो, सरस्वरी स्वरों से कर लो, नसबंदी करना वह कर लो, गर्भ गिराना वह पाप कर लो, हमें सम्मति दी, हमें सम्मति नहीं देते, सुखी हो जाओगे, हो जाओ तो करो भाई, हमें सम्मति नहीं देते, पाप करने की सम्मति नहीं देगा, दुख होगा, शांति नहीं मिलेगी। आपके बैठी हुई बात है हृदय में, गर्भ गिराने सुख हो जाएगा, गर्भ गिरा तो सुख हो जाएगा, नसबंदी का तो सुख हो जाएगा, अपने सुख हो जाओगे, पर सुख हुई क्या? भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग गए, परवाह नहीं है, धन की परवाह नहीं है, वह पदा की परवाह नहीं है, सुख ही है। मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ, प्रत्यक्ष कोई संत महात्मा उनसे हो जाए जो बात नहीं, साधारण बात नहीं, छोटी छोटी अवस्था देते हो, इनके हृदय में तृष्णा कितने, वो हायत्रा नहीं पैसा नहीं, ये प्रत्यक्ष देते, छोटी छोटी अवस्था में पैसों पापा करेंगे क्या, पैसों करेंगे क्या, मैंने कहा है ये तो अच्छे कमा लो पैसा, ये करेंगे क्या, सुख चढ़े रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, पुस्तक मिलती है, शांति मिलती है, नहीं हुए तो चिंता नहीं होती। प्रत्यक्ष बात है, जिस किसी क्षेत्र में जाओ आप, नाशवान चीजों के द्वारा आप अविनाशी को शांति कैसे मिलेगी, आप साक्षात परमात्मा के अंश है, वो माया के संग से आप सुख कैसे जाएंगे, भगवान में लगो दुख हो नहीं सकता, लग नहीं आ सकता, सर्वतः भगवान में लग जाओ, लगे हुए हैं उनके भी ये विश्वास नहीं है पूरा, शांति मिलती है फिर भी लगते नहीं है, संसार के प्रवाह में बह रहे हैं, इन्हें शांति नहीं है, सुख नहीं है, हमने तो भाई देखा है चीजों से शांति मिलती नहीं, पक्की बात है, जितने आपके भीतर दासवान पदार्थों का आश्रय है और उनकी इस आशा है, उतना दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, दुख होगा, और जितने जितने इनकी परवाह नहीं होगी, भगवान की परवाह है, खुद आप हो जाए, पक्की बात है, एकदम नहीं तो दूसरा काम करके देख लो, समय काफी, आप पूछो, आप खोल कर पूछो, हृदय खोल करके, साफ हृदय खोल कर कहो, शांति का कोई मार्ग बताओ आप, कोई गिनता हुआ आप मुझे कहो, हमने तो पुस्तकों में देखी है, पुस्तकें पढ़ी है, संतों से बातें सुनी है, कही है, विचार किया है, उसके अनुसार कहते हैं, आपको नई बात है तो बताओ, सबको वो बात सुनाओ, हम सुनाओ, शांति मिलेगी नहीं, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, जितने जितने आप लगते हो भगवान की तरफ उतनी शांति जरूर मिलेगी, इसमें संदेह की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ को पुकारो, प्रभु को शिवाय भगवान के, जल जैसे समुद्र से बिछुड़ता है तो घूमता फिरता फिरता समुद्र में जाता तो भी शांति होती, ऐसे भगवान के वियुक्त होने पर भगवान में न मिल जाओ तब शांति मिलेगी नहीं, पक्की बात है, ही बताओ, और कोई उपाय है नहीं, संतों ने ऐसी बात कही है। और उपाय ने त्रिनय का सुंदर का दिया राम दुहाई। संत समागम करिए भाई, जान अजान लगे पारस के, कंचन दो पर कंचन हो जाई। नाना विध बनराय कही से भिन्न भिन्न सब नाम धराई, जाके सूद लगे चंदन के, चंदन होते भारत आई। अच्छा संग करने से फायदा होता है, ये बात सच्ची है। हमने देखा है, आपने देखा है, आप तत्परता से लगते नहीं है, इस बात तो हो रहा है। और सच्चे हृदय से जाओ तो कितनी शांति है। विचार करो तो सोरे बात दिख रही, सोरे एकदम बेगान जितना पदार्थ है वो भोग है, रुपया है, और संग से सुख हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लगे हुए परिणाम है रात दिन, परंतु मैं बहुत दिन के पास रुपया ज्यादा है, वे सुखी है क्या, ये आप सोचो। घाटा जो आदमियों के पास है, जिनके पास पैसा कम है, उनके पास चीजों का घाटा है, तो पैसा वालों के भी चीजों का घाटा कम नहीं है। एक मोटर रख लो तो मोटर ड्राइवर चाहिए, ग्रीन चाहिए, चक्का चाहिए, फुटबॉल चाहिए, क्या क्या चाहिए पता ही नहीं है, पहले जानते ही नहीं, फिर आप बता दे तरह तरह की मोटर होने शुरू हो जाएंगे, पदार्थ होने शुरू हो जाएंगे, राजा महाराजा हो जाओ शुरू, ये है नहीं। तो खरीदने का नहीं उसे भगवान नामक खरीदने कर ले भाई, आपकी सम्मति हो तो भगवान नामक खरीदने कर, शांति मिलती है। हमारे तो यही दिखता, और देखता नहीं, और उपाय दिखता नहीं कोई, आप बताओ कोई भी तो सच्चे हृदय सुनाओ भाई, शुभ से आप भाई लोग पैदा सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हर हृदय से कीर्तन करो, हे नाथ हे नाथ, भीतर से पुकारो हे प्रभु हे प्रभु, ऐसी कृपा करो आप में लग जाए, हे नाथ आप में लग जाए, ऐसे भाव से कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ तद्धरि कीर्तनाथ। कलयुग में नाम की महिमा बहुत ज्यादा है, कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा है।